se funda vivir. Pase la vida llorando a suspirar por ti. Yo no sé cantar, yo no sé. Bueno, vamos ca siguiente convidada, que hoxe é unha convidada. Vamos a rematar con ela. Non é convidada, non. Esta é... Esta xa é Tixa. Correspondente. É a nosa correspondente dos Ancares. Vale, vamos a la... E vamos a falar con ela. Fernanda, moi ben. Moi boas tardes, Fernanda. Boas tardes, Armando e Xulio, que tal? Moi boa tarde, ben vida. Pois xa ves, aquí tentando dar a coñecer cousas novas, saudar a todos os nosos ointes, que hai algúns deles que están fora de España, que nos están a escoitar, que divírtense un chisquiño co nos lle aportamos. Sí. Con esa música tan bonita que poñe de sempre, non? Esta tan espiritual que estaba des... que estaba ahora sonando. Bueno, facemos o que podemos, sí. Sí. Intentamos que os que nos escoiten, pois, eso. Que polo menos tien a gusto, que escoiten algo agradable. Estén algo entretidos con nosco, sí. Pero pois, que o que nos fai máis interesante é a participación de xente como a ti, eh? Bueno, agradece, sí. Voute comprometer un pouquiño. A ver. Ai, Dios, que medo me das. A ver. No, que non che dea medo. Sei que vas a porque sei que vas a facer, que vas a ver se nos mandas un escrito para unha revista que temos. Ah, sí. Lúa Nova. Bueno, eso sí. Xa a micro pechado falaremos. Xa a micro pechado che comentaremos e entonces nos mandarás un escrito feito, en fin. Comentaremos de eso. Que tú como eres deportista e sabes moitas cousas do deporte, que che pareceu esa actuación de ese galego noso ali? Jolín, que pareceme unha pasada. É verdade. Que, bueno, eu sigo, además, é un deporte que sigo con moito interés e moita emoción, porque, bueno, é un deporte individual. Non temos, quitando os Xogos Olímpicos ou eventos como que estamos vendo do Campeonato Mundial, sí. Pois normalmente non é como o fútbol que temos todos os días, non? Sí, sí. E sempre os atletas viven un montón. Sí. E velo, ele estaba contentísimo, Adrián, ben con esas dúas cualificacións, semifinais e despois para a final, non? Claro, un galego que era descoñecido para todo o mundo, sí. E, bueno, pois outro galego que nos dá nome, precisamente, non? Que nos dá moita alegría, sí. Bueno, descoñecido aquí, seguímoslo en Lugo bastante, porque é moi noviño, pero xa ten... O sea, acaba de batir xa o récord de España absoluto, non? Pero penso que xa tiña récords en categorías inferiores, non? Pero, bueno, tú imagínate, creo que además que en Viveiro, que é unha pasada que... Claro. Estaba todo o mundo, pois, bueno, seguindo, non? Esperando, sí, a ver, sí, que podía facer. O final quedou sexto do mundo. Claro. Ainda que a carreira final igual a veces non luce porque salió en última posición. Pero quero decir que, claro, son dos oito mellores do mundo, está de sexto. Porque quizás se fora de Europa, pois tiña podio con a misma... non da mesma marca, non? Sí, Adrián, non. Como é? Eu sei que Adrián Ben, con B. Ben, sí, sí. De Viveiro. Sí, sí, sí. E agora temos hoxe que está agora competindo tamén, está Ana Peleteiro. Ana Peleteiro, esa... De salto. Sí, sí, sí. Sí, que esa, bueno, sí, además é muller. Faláramos con ela xa nunha ocasión, sí, sí, é verdade. Sí, que tiña unha grande entrenadora tamén. Sí, que está, además está entrenando ca outra rapaza, que ahora non me vai salir o nombre, sí, Yulimar, que, sí, sí, Yulimar, sí, sí, que me parece que é venezolana, se non me equivoco, e que é a que candidata a quedar campeona do mundo medalla, ahora, sí, sí, sí, sí. E aí están as dúas que comparten, que, bueno, que comparten adestramentos, claro, claro. Creo entender, non? Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, a mí gustame moitísimo o atletismo, e cando hai así galegos, sobre todo galegos, non? Sí. Que están, ou, bueno, españoles tamén, pero, bueno, cando son galegos, que danche máis cerca. Pero hai que... hai que poñelos en valor. Por exemplo, o do mountain bike, como se chama este... que acaba de... Non, o que acaba de gañar un premio precisamente, un certame, este, jolín, bueno, xa me vira, xa che xa miraremos, agora non me dou conta, de ciclismo, dis. Sí, de No, de triatlón. De triatlón, de triatlón. Gómez Noia, ¿no? Gómez Noia, sí, sí. Sería, sí, bueno, este xa, claro, este xa é veterano, ¿eh? Sí, sí. Pero este rapaz tuvo mala suerte porque ten aí a espina dos Xogos Olímpicos. Sí, sí, cravada, sí, sí. Entonces creo que está, que bueno, él contaba xa retirarse, ¿no? Sí. E creo que ao final decidiu alargar para poder estar en Tokio. E sí, ha de estar centrándose aí, porque é o que lle queda a él un pouco. Porque ao final as Olimpiadas son nos deportes individuais que é un escaparate para eles, non? E a forma un pouco de que a xente pode coñecelos, porque a veces non sigue esos, pois penso que é unha cosa que lle queda aí a Gómez Noia pendente, que sí, estou segura de que lle vai a ir ben en Tokio. Sí, sí. Bueno, que te incomoden, ti tiñes preparado outras cousas, seguro. Que o faz moi ben lembrar a dous moi novos, dous rapaces moi novos, unha rapaza que é Ana Peleteiro e un rapaz que é Adrián Bé, que están aí no candelabro, como dice a outra. Sí, señor, sí, señor. Sí, sí, do mundo, ¿no? Sí. Do mundo. Como está no candelabro do mundo tamén, no candelero, o noso Oliver Lache, non? Que hai que felicitalo porque tuvo un grande éxito aí, ¿no? Nesa grande representación que se fixo, non? Sí, eu aquí quería falar polo menos cinco minutiños, porque claro, estiven ali. E bueno, empezou ás 9:30 da noite, esperouse a que fose noite. Uh-huh. Estaba a carpa ca 700 sillas. Uh-huh. Non había sitio para sentarnos, o sea, a máis grande parte da xente, decían 1000 persoas, pero eu creo que había moita xente sin. A min contaronme 1300, non sei quantas. Sí, vale, que eu creo que polo menos había tanta xente de pé como sentado, porque tipos coñecedes ben, Armando, ti coñeces, sí, a Praza de Navia, sí, e es que non, porque querías dar a volta e non podías dar a volta a praza, porque non había por donde. É que non había, non? Se eu tiña os amigos do outro lado e mi madre para chegar a eles, sí, e non, imposible. Sí, sí. E entón, bueno, eu nunca vi un evento aquí na montaña que xuntara tanta xente, pero non é tanta xente tan implicada, sí, tan involucrada, porque ajá, aquel era un interese e un silencio para esperar que, pois, a presentación primeiro de a cargo de Oliver Lache, que dixo, que decía, non, que a él que non lle tiñamos que agradecer nada porque se sentía de Navia, sí, co cal que se sentía parte, que o estaba facendo porque, bueno, de feito, penso que se censou aquí, dixo él, non, sí, que se censouse en Navia, non? Sí. E, bueno, despois falou José Fernández, que é pena, o sí, alcalde, sí, que falou moi ben, para ser un político, saliuse, e dixo que nunca Navia dera tan pouco, é dicir, que nunca o concello prestara tan pouco axuda que tanto producir. Sí. É dicir, que o pouquiño que lle deron, pois que imagínate, pois chegar a Cans, non? Hombre. E que chegaran esas imaxes da paisaxe que temos, de, bueno, da xente, dos veciños, do noso acento, non? Sí. Da nosa forma de falar. Sí, sí, porque, sí, sí, sí. Bueno, eu que vin a película tampouco vou facer spoiler, non é unha película que teña un fío argumental así moi decir que teña un desenlace, nin, porque é unha película do novo cinema, que son, é un cine descriptivo con pouco diálogo, e pero claro que ten unha fotografía, pois bueno, preciosa, e que o fixo tan ben que claro, é que é moi difícil vela si eres de aquí, porque normalmente estás acostumado a ver películas que son de outro sitio, non? Sí, sí, entonces sí, parece que estás vendo a película e que non distingues o que é realidade e é ficción. Porque eu nunca vi unha película onde tantos actores coñecera. Casi os coñecía a todos, menos os protagonistas. Claro, claro. Que sí, que Amador é de Fonsagrada e sí, Benedita do Corgo, non? Pois non os coñecía anteriormente, pero despois o que vos contaba a semana pasada, que sabía que Ignacio facía de carpinteiro. Uh-huh. Ignacio xa ten un papel secundario, pero importante, tiña un papel. Bueno, era velo a él, é que eu cando falaba, digo, pero diríalle a Oliver Lache, daríanlle un guión, ou estará dicindo él o que lle pues, sae espontaneamente, non? No, normalmente levan un guión. No, supoño, claro, pero... Eu estuve falando con Amador Arias, sí, eu vi no guión. Sí, sí, pero Armando, o que quero decir é sí, que tan ben retratado sí, está... que o ves tan real, porque ves a xente sí, que o fixo genial, porque eu non creo que sea tan fácil salir natural facendo unha película. No. Sí, sí, falar, sí, sí. Non o sei, falar con tanta naturalidade que parecen eles mismos, non? Sí. Claro, claro. Claro, entonces claro. Que pues que somos de aquí, pues que te parece que é a vida misma, dices. Sí. Non pensas, dices, nunca estuve no cine, non? E ao final é o teu, bueno, é o teu, non? A tua terra, a sí. Tua forma de falar, os teus costumes. Sí. Entón, uh-huh. Entón, bueno, pois, bueno, un orgullo que fora capaz de levar eso a Cannes. Uh-huh. E que a ese nivel, non? Sí, sí, yo nome de Galicia iría en Cannes, non? Sí, o nome de Galicia, o acento, claro, porque claro. Ves, eu vexo o acento de Ignacio e claro, é que o ves, por, bueno, digo porque quizás sea o personaxe que tamén Ramón, vos acordades, Ramón, sí, sí, sí, que sí, tamén sí. Fai o enterro. Sí. Sí, bueno, e os ves aí que os ves o natural como son. Entonces sí. Que o conta moi ben a película porque reflexa moi ben o que somos Ancares, non? Sí, sí, sí. Mm. Sí, sí. E bueno, despois eso que as imaxes son preciosas desde a unha estea primeira dos eucaliptos de noite sí. Movéndose eses árbores invasores, non? Que sí. Parece que son tamén un pouco culpables de este mundo que di Oliver Lache que acaba sí, os viadutos sí. Da autovía sí. Se aí cando chega, bueno, vades ver sí, sí, sí. Despois a paisaxe que primeiro é inverno e despois cambia un pouco non é porque transcurre a escena primeiro no inverno e despois na primavera, non? Podemos ver primeiro as árbores nuas e despois ca neve, con restos así de neve, e despois todo o verde e o esplendor. Uh-huh. E, bueno, a fotografía e as imaxes, todo, vese todo chulísimo. Xa a ver uh-huh. Se tedes ocasión, sí. Porque sabedes que se estrea o día 11 uh-huh. En toda España, claro, claro. Que estiven facendo así un pouco de revisión en Francia, parece ser que se estrea en 54 cines, Jolín. Mentre que en España só vai facer entre 25-35 uh-huh. Ou algo así, pero va destelo aí pois en Barcelona, vais estrenar. Sí, sí, sí, sí. Eu non vos podo precisar, si que vin un sitio pois que comentaban unha veciña aquí en Facebook que comentaba que no cine Verdi, no barrio de Gracia. De Gracia, sí, no Verdi. Sí, sí, sí. Non sei se vos o coñecedes, por sí, decirvos, sí, no, sí. Pero bueno, é fonte Facebook, supoño que é mellor que esperedes o día 11, que vexades onde podedes ir a vela, uh-huh. En galego, con subtítulos, non? Sí, sí. Bueno. Que paga a pena, quere decir que a publicidade que damos agora mesmo é que paga a pena velo, non somente polo que é, sino porque diste quizás a mellor non ten un fío moi de texto, digamos, moi interesante, pero que si sí, é certo que tan só con ver as paisaxes é suficiente para disfrutar, non? Claro, sabes o que pasa? Que deixo eu o xénero do cine, non? Uh-huh. Que é un cine que normalmente non é un cine de gran público. Uh-huh. O sea, de que estemos vendo películas. Normalmente as películas uh-huh. Teñen máis acción, máis... Sí, sí. A maior parte das películas. Non que sí. Sean mellores ou peores, non. Sí, sí. Non quero discutir a calidad que aí está. Sí, o premio de Cannes. Pero claro, o xénero igual sí que choca un pouco... Ou sorprendeu, non? Un pouco sí. Cando non esperas. Porque claro, a xente igual dice, ah, estiveron grabando aquí... E despois sabe xa pouco o que sale deso, porque sí, eles seleccionan, claro, a peli... sabes o que che sí, quero decir? Sí, sí, grabaron sí, sí, aquí sí. O Eslavín, estiveron, ou no instituto, un día e medio, e é a primeira escena o que sale do no instituto, que ao final dura uns segundiños, sí, sí, sí, sí, ou sí. Un minuto. E dices, que quería salir máis, non? Hombre, sí. Que é unha mostra e que en realidade pues, a película centrase en outras cousas. É que sobre isto eu tiño falado con algúns, claro, falando, que depois foi cando me xuntei con Oliver Lache, e claro, un pouco criticaban, dizen, é que é moi pouco tempo e tal, pero criticaban porque puñan a este non puñan aquel. E digo, pero se tú non das o perfil que busca... O director da película... Bueno, claro, todos non vamos a salir, pero o casting foi moi bon, Sí. Porque eu vexo, bueno, Ignacio faino de maravilla, esta rapaza Elena, de que é veterinaria de Becerrea, que eu tamén sí. Coñezo, fai un papel tamén moi moi bo. Ah, dous es alumnos meus, un daqui de Becerrea e un de Navia, que son os rapaces dos incendios, Álvaro de Bazal e... Sí. Non me sale a mí agora Pozo, David de Pozo, sí. Que fan de Axentes Forestais, fano xenial... bueno, non sei, é que claro, que sí, que o casting penso que tivo moito mérito ser capaz de buscar a alguien que sexa capaz de reflexar esa realidade que ti queres contar, non? Sí, sí, bueno, sí, a mí me encantoume, eh? O sea, pues, me gusta este tipo de películas, pero esta, pois, pues, claro, con máis motivo. Pois alegrámonos moitísimo, de verdade. Bueno, hai que darlle os parabéns precisamente a todo o equipo, non? A Oliver, lógicamente, pero tamén a Amador, a Luis Manuel, a Ignacio, a Nuria, a Benedita, a Iván, a Rubén. Benedita aquí, que bueno, sabes que había un fotocol, e todo o mundo, Benedita, que quedou a xente... Encantada. Encantada. Mundo, sí, porque, bueno, ese perfil que ten, tan delgada e tan forte ao mesmo tempo, sí, non? É que falou galego en Cannes. Sí. E na propia película, porque veis así que parece o corpo tan fino, tan miúdo, sí, e despois subindo por ali por unos carreiros, pasando un río, que digo, Dios, si me veixo aí, si necesitan efectos especiais, pero ainda non me veixo pasando así por esa rocha, non? Muy bien. Y vamos a ver, contovos algo máis de axenda para este fin de semana. Muy ben, veña. Vale. Sí, entón, tú mismo. O día 6 de outubro, pois vamos ter unha andaina aquí en Penamayor, o día 6 de outubro, que é domingo, por un tramo da vía de Cunín. Sí. Entón, xa sabedes que este Camiño de Santiago, que non acaban de recoñecer oficialmente, que está a promover aquí, sobre todo, o patrimonio de Ancares, ahora tamén respaldado por concellos, non? E, bueno, pois van facer unha andaina que sae da igrexa de Santa María de Penamayor ás 12 o domingo. Vale. Sí. Entón, ademais, a 7 da tarde vai haber un concerto medieval na propia igrexa de Penamayor. Eu non se podo, bueno, e espero, creo que vou poder, non me vou perder, porque en ese entorno que vos contaba Ramón, desa igrexa que tá monumental para a xoia do románico aquí nos Ancares, pois vos podedes imaginar un concerto medieval. Joder. E é un grupo que se chama Capela de Ministrers. Carai. Que parece que ten bastante soa a nivel internacional. Uh-huh. E van traer instrumentos de corda medievais. Eu estiven aquí facendo un pouco solo un hombro, porque traen moitos, traen a arpa, cito, la vihuela de peño, la pongo aquí nun, pero eu cito pues así un pouco o laude, a cítola e a peño e a vihuela, que son como bastante, pois eso, relacionados moitas veces cas cantigas de Santa María e cos trovadores, os xoglares, non? Sí. Entón, pois van a interpretar música medieval, pois eso, con instrumentos de corda. A 7, nese espazo, pois, espectacular, que convendo de Penamayor, e acompañando, pois, a un roteiro e a correspondente explicación un pouco do que había de Cunín, non? O sea, un festival medieval, por así decirlo, non? Pois sí, ambientado un pouco no que sería a Idade Media, supoño que relacionado co propio románico, sí, que é o tempo da igrexa esta, que pues, que é do século XI, 11-13, igual ahora, pero bueno, sabedes aí deses primeiros tempos do románico. Románico. Bueno, e despois co vía de Cunín, que era un camiño de peregrinación xacobea, que tamén estaba, bueno, medieval, non? Da Idade Media. Entón, hai un pouco eses peregriños, esa igrexa que era convento, que acollía e hospedaba peregriños, e pois pues, acompañada de esa música de época, o sea que pode estar moi ben. Hombre. E bueno, despois un turno de Penamayor, por xa empeza a lucir outono, que é un sitio moi moi bonito, tamén é un enclave natural moi bonito, non? En Penamayor. En Penamayor, Santa María de Penamayor, aquí ao lado de Campo de Árbol de Serreá, Cereixal. Sí. Non? Entón, o domingo 6 de outubro tamén temos cita con Piornedo Anda pola mañán. Sabéis que siguen facendo os roteiros do domingo, que empezan as 10, que son a 3 euros e que bueno, que sempre son unha cita pois aquí na montaña e compre recordala. E despois xa dentro de outra, bueno, non sei se, pero é para 19 de outubro, están xa anunciando a ruta dos tres castelos, tamén de Doiras, Balboa, e Veiga de Valcarce. Sí, señor. Entón, van facer unha primeira etapa de 16 kilómetros o 19 de outubro entre Doiras e Balboa. Despois me imagino que continuarán o seguinte fin de semana ou, bueno, máis adiante, entre Balboa e Veiga de Valcarce. Non? Porque baixar desde Doiras a Balboa hai é un trociño. 16, porque primeiro hai que subir. E despois, outro tanto de baixada. Outro tanto de baixada. E non sei como irán, porque non sei se será pola carretera, ou se van a coller camiños, porque despois aí, pon que son 16 kilómetros, pois son 8 de subida, máis ou menos, e 8 de baixada. Co cal, ten que ser unha ruta duriña, Sí, sí, que sí. Que era así, así dura, e bueno, pois pues eso, no límite se pasa de Galicia a Castela León. Sí. Aunque estemos aquí ao lado, pues, claro, ten esa forma de ser un pouco internacional o roteiro. Ademais, ademais aí sábese de onde ven o vento, porque por lado de Castela as follas dos árboles non medran, medran pro lado de Galicia. Sí que cambian, sí, verdad, mira por un lado e outro e como cambia a orientación. Sí, sí, sí. E os árboles igual pa lado de Castela non teñen canas, non teñen polas destas. Todas están para Galicia. Oiches, a mí sorpréndeme despois, porque claro, o Bierzo, segundo onde vayas, é bastante boscoso. Sí. Está bastante arbolado, Sí. E a veces que sorprende, teñe moita castaña tamén. Claro, moita. Se tires aí hacia o límite co Courel, ese valle sí, que chamando seu, sí, ali despois o Alto Bierzo, bueno, Alto Bierzo, non sei se alto, hacia Toreno. Sí, en Toreno, Faveiro... Exactamente, por aí tamén hai moito bosque, aunque sí, sí, non o parezca. O que pasa que sí que é outro paisaje máis mediterráneo. Sí, sí, é máis mediterráneo. Unhas sí, castañas sí, buenísimas, desde logo. Sí. E bueno, de árbores íbamos falar, é de outono. Non, así, pois, por empezar co outono cunha ruta de para ir a ver, pois vou falar das fallas. Que é unha a falla, non? Un fallal. Que é unha árbore que é estrana no outono galego. Sí, sí, sí. De feito, pois parece ser que non é autóctona daqui de Galicia, que podías considerar de algún xeito unha especie invasora, pero bueno, unha invasora amable, non non estropea aquí nada. Entonces, como lle como lle chamache ti? Falla. Falla. Non será o que lle chamamos o mellor pola zona onde son eu, que lle chaman bidueira? Ai, non, porque as bidueiras no, é moi típica aquí, non? A bidueira sería o que é autóctona, ademais. Si, sí, é autóctona e ten tamén, pero bueno, ten un aire porque ten tamén a madeira blanca, verdade, o tronco. Sí. Pero a falla é máis esbelta, ten o tronco moi alto, moi esbelto. E eu digo, ah, si, sí, agora xa sei calé. Sobre todo, sabes o que digo eu, cando as veces así verdes, sí, agora sí, en verán ou primavera, que parece que están despeinadas, sí, e miras as árbores así de longe. Sí, sí, sí. E sí, agora, pois, pues, cando chega outono, a diferencia dos árbores máis comuns aquí, como os castiñeiros, que toman un tono así, unha cor amarela, amarela, sí, pois as fallas teñen un tono máis rojizo, máis vermelho. Sí, sí, sí, sí. E entón, bueno, pois aquí temos o fallal da Pintinidoira, que é xusto no límite de As Nogais, Cervantes e Pedrafita. Aí nese, penso que está dentro do concello de Cervantes, pero está aí no límite dos tres concellos. E temos o fallal de Amarronda, non sei se vos sona no Cádabo, sí, chamar ya área recreativa da Amarronda, sí, que hai aí un ascensor que foi algo polémico, que saía sí, bueno, na tele. Coñécelo, Armando. Sí, coñécolo, pero eu subín as escaleiras, hasta arriba o santo. Daquela estaban poñendo o ascensor. Vale. Pois ten un extensor de madeira que podedes poñer aí en Google, sí, que saíra na televisión con moita polémica, sí, pero que eu coñezo o carpinteiro que o fixo, que súpeno despois, bueno, o fixo por encargo, quero decir, sí, por encargo. O extensor non ten ninguna polémica, é que din como poñen igual aí un extensor, pois mira, para baixar, te digo ao alcalde, para que baixen os ríos a xente maior que ali a romería, non? Claro. O extensor para a romería. E fixo Amador de ai Dios, Amador, Amable de Navia de Vilarantón. Ah, ajá. Vale. De casualidade, non sei, xa falaré un día del porque é un carpinteiro tamén. Pois con moito, bueno, con moita actividade. Moi ben, moi ben. E aquí, bueno, pues este fallal, podemos, o máis que temos aquí o da Pintinidoira, o máis notable, e pois son 2,5 hectáreas de fallas. Carai, entón, olí. Sí, é un sitio que se queredes acceder, un paseo moi bonito, ahora en outono, e entón podes acceder por Pedrafita, por Las Nogais ou por Cervantes, pero por Pedrafita, que quizás é o máis sinxelo, hai que tomar dirección a Pintinidoira, coller a pista asfaltada que vais hacia Bazal, en Cervantes, e aí, pois, nesa pista xa se chega. Hai unha fonte aí, e aí está a entrada. Camíñase uns 2 kilómetros por unha pista de terra ancha e chegase ao que son as fallas, non? E claro, estas fallas pois tan espectaculares, tan vistosas, aquí en Galicia están, cando aparecen, sí, están asociadas como a presenza de chan, de suelo calizo, de calgaria. Sí, sí, sí. Que é moi estrano en Galicia, solo pasa unha franca que justo pasa por aquí, por Becerreá, e por ali donde vedes o courel, chamanlle caliza de Vegadeo, e por ali donde vedes que hai covas, pois quere decir que hai caliza. Hai caliza. Ah, claro. Porque nos solos que non son calizos non hai covas. Uh-huh. Entón, bueno, pues parece ser que cando teñen unha orientación norte, que teñen unha certa cota, como isto que están a 1200 metros xa, sí, sí, sí, porque precisan frío, son árboles de casi Pirineos ou alpinos, non? Sí. E, pues, aí, pois, pues, é normal aquí, ou é normal, bueno, soense ver fallas, non? Vale. De feito, tamén poden ser ver debaixo do Cebreiro, non sei se coñecedes en Barxa Maior. Bueno, aí non coñezco moito. Pero si des o Cebreiro un outono, e mirades a ladeira que cae hacia Onavia, a ladeira galega, sí, mismo debaixo do Cebreiro, podedes ver unha vaguada, se vedes aí ese tono, esos tonos vermellos en outono, sí, son as fallas. As fallas, está ben. E despois, ahora sí, que eu ando moito en bicicleta, inda este verán, fun facer unha ruta por Sanfoga, Veiga de Brañas, chamanlle, xa é no Cebreiro, pero para aló, todavía é Pedrafita do Cebreiro, pero xa limitando con León. Aí en Veiga de Brañas tamén fixen unha pista ca bici moi bonita que iba ata os picos do Caurel, ata o pico, a ver se eu digo mal, que sempre nos confundo, ata o Pía Páxaro, non, ata o Formigueiros. Formigueiros, sí, señor. Pois hai unha pista altísima que vai casi que eso non se pensa que pode ir tan alta desde o Cebreiro. Podes ir en bicicleta dando un paseo hasta o Formigueiros. Ajá. Pois aí podense tamén ver fallas. Fallas, moi bonitas. Sí, sí, señor. Pero ese sitio está un pouco máis escondido, non? Sí, sí. Máis apartado. Pero bueno. Interesantísimo, interesantísimo. De verdade que as túas rutas cada vez que nos pos sí, aquí, pons os dentes longos aos que nos gusta o senderismo, ya precisamente, e a bicicleta ainda máis, claro. Claro, sí, esta das fallas, si a poñedes en Google, va de ladero Fallal da Pintimidoira, porque pois a xente encanta allí, e bueno, e merece a pena si vides. Bueno, vos aí en Cataluña estades máis acostumbrados a ver fallas. Sí, hai aquí algunha moi coñecida, é moi utilizada, sí, que ademais no Fallales precisamente hai unha fundación que ten uns rapaces traballando para con discapacidade para facer yogures sí. Chámase la Falleda d'Anjordà. Mira, o Fallal de Jordán. Sí, fíxate, sí, o nome, verdad? Falleda, sí. E aquí Fallal. Sí, sí, sí. Falleda d'Anjordà. Sí, sí. Importante. Pois, donde se poden facer tamén unhas vistas preciosas como postales? É desde arriba, desde o Cebreiro, desde onde hai esa cruz que está lá arriba de todo. Sí. Baixando para Tria Castela, pero a man esquerda hai que subir para arriba, que é onde está aí o albergue. Pois por encima do albergue eu fiz unha fotografía que desde logo é fermosa de verdade. Claro que sí. Sí, porque claro, xa estamos a 1400 metros de altura. Sí, señor. O Cebreiro ten fermosas. Ten de todo, ten hasta santo. Sí, sí, sí. E ves todo, que ves, miras para hacia as Nogais, sí, e ves aí todos os vales das Nogais preciosos. Sí. Verdad que sí, que non me extraña que a xente se enamore de do camiño, porque hombre, non somente por las vistas, por las paisaxes, senón tamén polo caldiño que se poda tomar ali. Sí, é verdade. É verdade, menos de peregrino. Sí, sí, menos de peregrino. Pois moi ben, Fernanda. Sábado volvemos a incomodarte. Esto. Vale, pois pues veño. Xa falaremos o sábado para que, en fin, seguimos adubiando paisaxe. Para seguir o ritmo, xa che preguntarei cousas. Veña, ala. Apertas. Veña, hasta luego, niño. Bueno, hay... Bueno, queremos mandar un saludo, fora de... A todos los que nos escuitan. A todos los que nos escuitan, pero un especial. Ah, claro. Aún es desde Canarias. No, está ahora mismo, no sé si estará en Canarias o estará en Suiza. O que sí es cierto que Suiza. Sí, o que sí es cierto que están nos escuitando. Están nos escuitando. Tanto a Máximo como a su dona, a señora Tarracino. Así que mandámoslle a Máximo e a súa dona, pois, claro que sí, esas apertas aí que desde Radio San Boi. Así que, amigas e amigos, tamén nos despedimos do programa, claro, dando as gracias a todos que nos atenderon a través do teléfono, como a todos os ointes. Gracias a Fernando por estar aquí, gracias, Xulio, por estar aquí tamén. Unha aperta grande a todos os nosos ointes. E así, este queñes falou, pois, foi a Armando Fernández. Ata a fin de semana. Eso. Así que, amigas e amigos, de Cochoves que ven. Thank you.